एमी का जन्मदिन। स्कूल से घर लौटते समय एमी अक्सर धीरे धीरे चलती थी और अपने आंखें धरती पर गड़ाए रखती थी, क्योंकि उसे कोई ना कोई रोचक वस्तु जमीन पर पड़ी मिल ही जाती थी। एक बार उसे एक लाल चांदी का बटन मिला था, दूसरी बार एक सुंदर लाल पंख, और फिर एक दिन उसे एक सुलेमानी पत्थर मिला था। कुछ दिन पहले उसे एक चमकदार सिक्का मिला था जिसके ऊपर लिंकन के बजाय एक इंडियन के चित्र का चित्र बना था। उसके पिता ने कहा था कि उस सिक्के को खर्च न करे और संभाल कर अपने पास रख ले। कभी कभी चलते हुए वह ध्यान रखती थी कि घर पहुंचने तक उसका पांव फुटपाथ की किसी दरार में न पड़ जाए। बेंजी तुमरा ने, जो अगले घर में रहता था, एक दिन उसे कहा था, अगर दरार पर पांव रखा माँ की पीठ को लगेगा झटका। एमी सच में माँ की पीठ को झटका नहीं देना चाहती थी, लेकिन आज एमी थोड़ा जल्दी में थी, इसलिए धरती पर आंखें गड़ाकर चलने का उसके पास समय न था, चाहे गिरी हुई कोई रोचक वस्तु वह देख न पाती। आज शुक्रवार था और हर शुक्रवार को घर आते समय रास्ते में रुककर वह मिसेस और मिस्टर वाड़ा से मिलती थी। माँ ने कहा था कि वह दोनों वृद्ध थे और अकेले थे और हर सप्ताह उत्सुकता से उसके आने की प्रतीक्षा करते थे। इतना ही नहीं, एमी को उनके पास जाना अच्छा भी लगता था। मिसेस वाड़ा हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ स्वादिष्ट बनाकर रखती थी, कभी ताजे कुकीज या केक या एक कप गर्म गर्म कोको। मिस्टर वाड़ा अपने तालाब के पानी को खूब हिलाते थे ताकि एमी उनकी बड़ी चितकबरी कार्प देख सके। आज मिसेस वाड़ा को एक अतिथि के विषय में बताने को एमी उतावली थी, जो अगले सप्ताह जापान से आकर उसके जन्मदिन का मजाक किरकिरा करने वाले थे। उसकी बात सुनकर मिसेस वाड़ा हमदर्दी जताएंगी और चक करेंगी और शायद उस अतिथि को लेकर उसे थोड़ा उत्साहित भी करेंगी। अभी तो निश्चय ही उसे कुछ अच्छा न लग रहा था। एमी ने उनके घर के पिछले आंगन का चरमराता फाटक खोला। आंगन में एक कैनवास कुर्सी पर बैठे मिस्टर वाड़ा उसे दिखाई दिए। उन्होंने आंखें ढक रखी थी और ऊंग रहे थे। सेल्यूलाइट शेड के नीचे झुर्रियों से भरा उनका चेहरा थोड़ा हरे रंग का दिख रहा था। हेलो ओजी चान, एमी ने जोर से कहा। उन्हें अपने को ओजी चान अर्थात दादाजी कहलाना अच्छा लगता था, क्योंकि उनके अपने पोते पोतियां नहीं थे। मिस्टर वाड़ा थोड़ा हिले डुले और एमी को देखकर मुस्कुराए। आहा, आखिर तुम हमसे मिलने आ ही गई, वो चिल्लाए, जैसे कि उनकी तरह वह भी ऊंचा सुनती थी। एमी उनके उस कान के पास आई जिससे वह ठीक से सुन पाते थे और चिल्लाकर बोली, पिछले शुक्रवार को भी मैं आई थी। लेकिन मिस्टर वाड़ा ने उसकी बात की ओर ध्यान न दिया। तो बताओ, क्या तालाब में रहने वाली मेरी पुरानी दोस्त से तुम मिलना चाहोगी, उन्होंने प्रसन्नता से पूछा। और उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कड़कड़ाते हुए उठे और तालाब के मैले पानी को जोर जोर से हिलाने लगे। अगले पल एक विशाल चितकबरी कार्प मछली पानी से थोड़ा बाहर आई और उसने वृद्ध की उंगली को ऐसे काटा जैसे कि कोई स्वादिष्ट कीड़ा हो। हेलो दोस्त, मिस्टर वाड़ा ने बड़े प्यार से कार्प से कहा, आज तुम कैसी हो? देखो हमें कौन मिलने आया है, क्या आपको एक कुत्ता नहीं पालना चाहिए था ऊर्जी चान, एमी ने सब देखते हुए पूछा। एक कुत्ता कम से कम अपनी पूंछ हिलाएगा और उसका हाथ चाटेगा, उसने सोचा। लेकिन वृद्ध ने अपना सिर हिलाया। एक पालतू कार्प मछली से अच्छा कौन हो सकता है, उन्होंने कहा। उन्होंने पूछा, वो भौंकती नहीं है, वो मेरे बगीचे की घास को खोदती नहीं है और उसे घुमाने भी नहीं ले जाना पड़ता। वो शांति से तालाब में रहती है और मुझे भी शांति से अपना जीवन जीने देती है। जब भी मैं उसे देखना चाहता हूं, मैं पानी को बस थोड़ा हिला देता हूं और वो झट से बाहर आ जाती है। एमी को मानना पड़ा कि इस बात में तर्क तो था, लेकिन अपने कुत्ते वंको के बदले दुनिया की सारी कार्प भी लेने को वह तैयार न थी। उसके घर में एक कार्प मछली थी, एक कपड़े की कार्प जो लड़कों के दिन यानी बॉयज डे एक खंभे से बंधी नीले आकाश के नीचे हवा में लहराती थी। चूंकि वह लड़का नहीं थी, वह अपनी कार्प को पिता के लिए लहराते थे और गुड़ियों के त्यौहार वाले दिन उसकी माँ अपनी जापानी गुड़ियों के संग्रह को एमी के लिए सजाती थी। मिस्टर वाड़ा को उनकी कार्प के पास छोड़कर एमी मिसेस वाड़ा से मिलने घर के अंदर गई। ओबाचान, उसने पुकारा, फिर वो प्रसन्नता से सूंघने लगी। बहुत ही अच्छी सुगंध घर में फैली हुई थी। एमी चान, मुझे बहुत खुशी है कि तुम आई, मिसेस वाड़ा ने ऐसे कहा जैसे उन्होंने वर्षों से उसे देखा न था। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, स्पंज केक बस बनकर तैयार ही हुआ है। उन्होंने केक का एक बड़ा टुकड़ा काटा और एक ग्लास दूध के साथ उसे मेज पर रख दिया। एमी बैठ गई और केक का बड़ा निवाला काटकर खाने लगी। उसने इस बात की भी प्रतीक्षा न की कि मिसेस वाड़ा उसके स्कूल और माता पिता के विषय में उससे कुछ पूछे। मेरे जन्मदिन का मजाक किरकिरा करने के लिए एक डरावने अतिथि हमारे घर आ रहे हैं, उसने निराशा से कहा। वह एक पादरी हैं जो जापान से आ रहे हैं और पूरा सप्ताह हमारे साथ रहेंगे। एमी को जापान से आने वाले पादरी बिल्कुल अच्छे न लगते थे। वह सब विशिष्ट लोग बहुत ही नीरस थे और हंसी मजाक उन्हें अच्छा न लगता था। उसके माता पिता जापान से आकर कैलिफोर्निया में बस गए थे। क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी क्योटो में कार्यरत उनके मित्र अपने मित्रों को और कभी कभी मित्रों के मित्रों को जब वो अमेरिका घूमने जाते थे उनके यहाँ भेज देते थे। कभी कभी यह मेहमान एक रात उनके साथ बिताते थे, कभी कभी दो रातें उनके साथ बिता रहते थे। लेकिन जो अतिथि अब आ रहे थे वह थे रेवरेंड ओकुरा और वो पूरा एक सप्ताह उनके साथ रहने वाले थे। इतना ही नहीं, वह ठीक उसके जन्मदिन पर आ रहे थे। तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है, मिसेस वाड़ा ने कहा, कि वो ठीक उसी दिन आ रहे हैं जिस दिन तुम्हारा 7वां जन्मदिन है, मंगलवार को 14 नवंबर को? उनके तीनों प्रश्नों के उत्तर में एमी ने 3 बार अपना सिर हिलाया। इसलिए लगता है मेरे जन्मदिन पर कोई पार्टी नहीं हो पाएगी। अरे यह तो गलत बात है, मिसेस वाड़ा ने कहा, और जैसा कि एमी ने सोचा था हमदर्दी में वह चक करने लगी। वो मेरे जन्मदिन का कचड़ा कर देंगे, पूरे जन्मदिन का, एमी ने गुस्से से कहा। मिसेस वाड़ा ने अपना सिर एक ओर झुकाया और सोचने लगी, शायद वह ऐसा न करें, उन्होंने धीमे से कहा, शायद वह बहुत अच्छे हों, शायद वह तुम्हें आश्चर्यचकित कर दें। लेकिन एमी जानती थी कि अतिथि ऐसा नहीं करेंगे और वह मिसेस वाड़ा के घर से चल पड़ी। जितनी निराश हो वह उनके घर आई थी उतनी ही निराश वो वहां से लौट रही थी। हालांकि उसने ओबाचान का बनाया स्पंज केक खूब सारा खाया था। रखा रखा रखा, दरार के ऊपर पांव रखा, रेवरेंड ओकुरा की पीठ को लगा झटका, एमी बोली, और उसने एक पांव सीधा दरार के ऊपर रख दिया। लेकिन ऐसा करते ही उसे अपने ऊपर शर्म आई। मैं सच में ऐसा नहीं चाहती, उसने जोर से उसे कहा, और जो कोई भी उस खेल का नियंत्रण कर रहा था फिर वो भागते हुए घर आ गई। अपने घर के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर बैठा बेंजी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो 5 वर्ष का था और आसपास के लड़के उसके साथ न खेलते थे क्योंकि अभी वह बहुत छोटा था, इसलिए वह एमी के साथ खेलता था, यद्यपि कि वह एक लड़की थी। कंचे खेलोगी, उसने पूछा। एमी ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। वह भीतर जाकर माँ से पूछना चाहती थी कि क्या रेवरेंड ओकुरा सच में मंगलवार को आ रहे थे, क्या पता उनका निर्णय बदल गया हो, क्या पता वो अगले वर्ष आए, क्या पता वो कभी आए ही नहीं। हेलो वंको, एमी ने अपने कुत्ते से कहा, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं थोड़ी देर में बाहर आ जाऊंगी। वंको ने अपनी पूंछ हिलाई और बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। माँ घर के भीतर आते ही एमी ने माँ को पुकारा, क्या वो अभी भी आ रहे हैं? माँ एक बड़े सफेद मेजपोश को इस्त्री कर रही थी। इसका अर्थ था कि वह मेहमान के स्वागत की तैयारी कर रही थी। हेलो एमी चान, उन्होंने कहा, और चूंकि वह जानती थी कि एमी किन के विषय में बात कर रही थी, उन्होंने उत्तर दिया, हाँ रेवरेंड ओकुरा निश्चय ही आ रहे हैं, ठीक इस समय उनका जहाज सागर के मध्य में है, मंगलवार को जहाज बंदरगाह पहुंचेगा। मेरा जन्मदिन, एमी बोली, जैसे कि माँ जानती न थी। हम एक बड़ा केक बनाएंगे और मीठे में आइसक्रीम होगी, माँ ने कहा। लेकिन यह कैसी विशेष पार्टी? ये वैसी विशेष पार्टी न होगी जैसी वो अपने मित्रों के संग हर वर्ष करती थी, अपने में दुखी एमी घर से बाहर आ गई। बेंजी, उसने बाढ़ के ऊपर से चिल्लाकर पुकारा, अब मैं तुम्हारे साथ कंचे खेलूंगी। लेकिन बेंजी जा चुका था और सिर्फ वांको वहां उसकी प्रतीक्षा में बैठा था। एमी पिछली सीढ़ियों पर बैठ गई, वो बहुत निराश थी, वो बोली। वाक्यो अपनी पूछ हिलाने लगा और उसका हाथ चाटने लगा। मंगलवार 14 नवंबर का दिन बहुत सुहावना था। सूर्य के प्रकाश में एमी का कमरा जगमगा रहा था। जन्मदिन की शुभकामनाएं एमी चान, माँ ने कहा। वो उसके लिए गुलाबी रंग की एक ड्रेस लेकर आई थी जो उन्होंने एमी के लिए बनाई थी। उस ड्रेस को उन्होंने उसके बिस्तर पर बिछा दिया और उसे गले लगाया। नाश्ते के समय पिता ने अखबार रख दिया और उन्होंने भी एमी को गले लगाया। जन्मदिन की शुभकामनाएं 7 वर्षीय बालिके, वह बोले। और जब एमी को अपनी प्लेट के पास एक छोटा सा डिब्बा मिला तो वह उसे देखकर मुस्कुराए। डिब्बे के अंदर सोने के एक पतली चेन से लटकता दिल के आकार का एक छोटा सा लॉकेट था। यह उसका जन्मदिन का उपहार था। ओ माँ पापा, एमी बहुत प्रसन्न थी और अपनी प्रसन्नता को बता न पा रही थी। मिस्टर और मिसेस वाड़ा को भी तुम्हारे जन्मदिन के रात्रि भोज पर मैंने निमंत्रण दिया है, माँ ने कहा। हम बढ़िया पार्टी करेंगे। पादरी के साथ भी, एमी ने पूछा। अवश्य, माँ ने उत्तर दिया। आज दोपहर उनका जहाज पहुंच जाएगा, पिता ने कहा। मैं दोपहर बाद की छुट्टी ले लूंगा और शाम के समारोह के लिए समय से पहले ही पहुंच जाएंगे। सैन फ्रांसिस्को की बंदरगाह पर लोगों का स्वागत करने का पिता का को बहुत अनुभव था क्योंकि जापान से आए कई मेहमानों को वो बंदरगाह से घर लेकर आए थे। जब एमी स्कूल से घर आई तब माँ रात्रि भोज की तैयारी कर रही थी। सारे घर में अच्छी सुगंध फैली हुई थी। जन्मदिन का जो केक माँ ने बनाया था उसकी सुगंध थी, जो मांस माँ ने भुना था उसकी सुगंध थी, बैठक के फर्नीचर की जो पॉलिश माँ ने की थी उसकी भी सुगंध थी। हेलो एमी, माँ ने बुलाया, क्या मेज सजाने में मेरी सहायता करोगी? एमी ने मेज को खींचने में माँ की सहायता की ताकि एक अतिरिक्त मेज लगाई जा सके उन्होंने मिलकर मेजों पर एक बड़ी सफ़ेद चद्दर बिछा दी। फिर एमी ने चांदी के बर्तन मेज पर सजाए और ग्लास और नैपकिन रखे। फिर माँ के कहने से पहले ही फूलदान में रखने के लिए वह बाहर बगीचे से फूल तोड़ कर लाई। उसने पिता की फुलवारी से थोड़े से लाल गुलदाउदी के फूल भी तोड़े। क्या वह आ गए हैं? यह बेंजी की आवाज़ थी जो बाढ़ से के दूसरी ओर से चिल्ला रहा था। अभी नहीं, एमी ने चिल्ला कर कहा। मेरी नई ड्रेस देखना चाहते हो? लेकिन बेंजी को नई ड्रेस देखने में कोई दिलचस्पी न थी। मैं तो पादरी को देखना चाहता हूँ, उसने उत्तर दिया। वह तो नीरस और उबाऊ ही होंगे, एमी ने चिल्ला कर कहा और गुलदाउदी के फूलों को माँ के चीनी मिट्टी के बने दुधिया हंस की खाली पीठ में सजाने के लिए भीतर आ गई। जिस समय मिस्टर और मिसेस वाड़ा उनके घर आए, उसी समय एमी के पिता भी रेवरेंड ओकुरा के साथ आ पहुंचे। इस कारण द्वार मंडप पर बहुत देर तक अभिवादन हुआ, नमन हुआ और बातें हुई। मिसेस वाड़ा ने एमी का आलिंगन किया और उसकी नई गुलाबी ड्रेस और सोने के लॉकेट की प्रशंसा की। मिस्टर वाड़ा अपना सबसे बढ़िया सूट पहनकर आए थे। उन्होंने एमी को उसका जन्मदिन का उपहार दिया। यह था स्विट्जरलैंड में बना नक्काशी किया हुआ म्यूजिक बॉक्स। आप है रेवरेंड ओकुरा, पिता ने माँ और एमी से कहा। माँ ने झुककर उनका अभिवादन किया और कहा कि उनसे मिलकर वह बहुत प्रसन्न थी। लेकिन एमी को लगा कि पिता किसी गलत व्यक्ति को ले आए थे। रेवरेंड ओकुरा नीरस व्यक्ति नहीं लग रहे थे और न ही वह बहुत विशिष्ट दिखाई दे रहे थे। वह थोड़ा अस्त व्यस्त थे, जैसे कि वह अभी अभी बेसबॉल खेल कर आए हों। उनके बाल काले घने और घुंघराले थे। उनकी मुस्कान प्यार भरी थी। उन्होंने एमी का हाथ इतने जोर से दबाया कि उसे लगा उसके हाथ की हड्डियाँ चरमरा गई थी। पहली बात जो उन्होंने कही वह थी, मेरी एक बेटी है तुम्हारे ही जैसी। एमी ने जो बात पहले कही वह थी, आप एक पादरी जैसे बिल्कुल नहीं लगते। उसी समय बेंजी भागता हुआ भीतर आ गया। देखो मुझे क्या मिला, उसने चिल्लाकर कहा। उसके हाथ में एक चिड़िया का एक मरा हुआ छोटा बच्चा था, जिसकी अकड़ी हुई टांगें ऊपर की ओर उठी हुई थी। बेचारा नन्ना पक्षी, माँ ने कहा, यह अपने घोंसले से गिर गया होगा। ऐसा ही हुआ होगा, पापा और मिस्टर वाड़ा सहमत थे। मिसेस वाड़ा ने बेंजी के हाथ में रखे रोएदार बाल को देखकर हमदर्दी में चखा। मैं इसका क्या करूं, बेंजी ने पूछा। इसे हमारे आड़ू के पेड़ के नीचे दबा दो और इसका अंतिम संस्कार करो, एमी ने उत्तर दिया। तब रेवरेंड ओकुरा ने कहा, अंतिम संस्कार करने में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी अपनी बेटी भी ऐसा ही चाहती और एमी भी यही चाहती थी। जब उसने अपनी गोल्ड फिश को जमीन में दफनाया था, तब उसने भी अंतिम संस्कार किया था। यद्यपि उसकी सहायता करने के लिए कोई पादरी वहां नहीं था, लेकिन आज एक पादरी यहां थे जो जापान से आए थे और वह पक्षी का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार थे। पिछले आंगन में चलते हैं, एमी ने कहा और आगे आगे चलने लगी। सब उसके पीछे पीछे आने लगे, सब सिवाय माँ के, जो भुने हुए गोश्त को देखने के लिए घर के भीतर चली गई थी, और पिता के, जो स्टोर से आइसक्रीम लेने के लिए चले गए थे। एमी और बेंजी ने आड़ू के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा। फिर उन्होंने उस पक्षी को अंजीर के पत्ते में लपेट कर उस गड्ढे में रख दिया और उसके ऊपर मिट्टी और पत्थर रख दिए। मिसेज वाड़ा ने पिता की गुलदाउदी के पौधे से एक फूल तोड़ उन पत्थरों के ऊपर रख दिया। फिर रेवरेंड ओकुरा ने अपने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, वो बोले, हम जानते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है। इस नन्हे जीव को हम आपकी शरण में भेज रहे हैं, इस पर कृपा करें। सस्नेह आपका बेंजी, बेंजी ने कहा, जैसे कि वह कोई पत्र लिख रहा था। एमी ने अपनी कोहनी से उसे छुआ। बोलो आमीन, उसने धीमे से कहा। बेंजी यह बात नहीं जानता, एमी ने सोचा, क्योंकि वह रविवार स्कूल नहीं जाता था। आमीन, बेंजी ने कहा। फिर रेवरेंड ओकुरा गाने लगे। उन्होंने अपनी मधुर आवाज में एक जापानी भजन गाया। जब वो दूसरा छंद गाने लगे, तब मिस्टर और मिसेस वाड़ा भी उनका साथ देने लगे। जितने भी अंतिम संस्कारों में एमी ने भाग लिया था, उनमें से यह सबसे अच्छा था, और अब उसके मन में जापान के रेवरेंड ओकुरा के लिए श्रद्धा पनपने लगी थी। चूंकि बेंजी वहीं था, माँ ने एमी से कहा कि उसके लिए भी मेज पर प्लेट लगा दें। उन्होंने बेंजी की माँ को फोन करके बताया कि वह एमी के जन्मदिन पर रात्रि भोज उनके साथ ही करेगा। बेंजी को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसके मन में भी पादरी के लिए आदर का भाव था, क्योंकि उन्होंने उसके पक्षी का इतना अच्छा अंतिम संस्कार किया था। डिनर समाप्त हो गया। मिस्टर वाड़ा ने चिल्लाकर कहा कि उन्हें विश्वास था कि इतना स्वादिष्ट भुना हुआ गोश्त उन्होंने अमेरिका में पहली बार खाया था। मिसेस वाड़ा ने शोरबे की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह रेशम जैसा मुलायम था। लेकिन एमी को तो मीठा सबसे अच्छा लगा था, क्योंकि जो केक माँ ने बनाया था वह तीन तह वाला था, जिस पर चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग थी, सात लाल रंग की मोमबत्तियां लगी थी और उस पर सफेद आइस में लिखा था, एमी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जब उसने केक देखा तो सबको जन्मदिन की शुभकामनाएं गाते हुए सुना और वो भूल गई कि वो मित्रों के संग अपनी विशेष पार्टी न कर पाई थी। आखिरकार यह पार्टी भी तो विशेष पार्टी बनती ही जा रही थी। जब मिसेस वाड़ा ने अपना नैपकिन गलती से नीचे गिरा दिया, तो एमी उसे उठाने के लिए मेज के नीचे रेंग कर आ गई थी। तब उसने जुराब में ढके हुए दो बड़े पांव देखे जो उसके नाक से नाक के पास टेढ़े मेढ़े हिल डुल रहे थे। यह पाँव पिता या मिस्टर वाड़ा के नहीं थे, यह पाँव रेवरेंड ओकुरा के थे। एमी झटपट अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने रेवरेंड ओकुरा की ओर देखा और सोचने लगी कि वह कैसे इतने शांत बैठ पा रहे हैं, जबकि मेज के नीचे उन्होंने अपने जूते उतार रखे थे और पंजों को टेढ़े मेढ़े हिला रहे थे। एमी दांत निकालने लगी और रेवरेंड ओकुरा समझ गए कि वह क्यों हंस रही थी। वह थोड़ा मुस्कुराए और एमी को आँख से इशारा किया। एमी भी उन्हें आँख मारना चाहती थी, लेकिन उसे आता नहीं था। उसके स्थान पर उसने बेंजी के सामने से मेज की दूसरी ओर नमकीन बादामों का बाउल उनकी ओर बढ़ाया। लीजिए रेवरेंड ओकुरा, उसने शान से कहा, यह बहुत अच्छे हैं। रात्रि भोज की समाप्ति पर सब पियानो के आसपास बैठ गए। माँ ने पियानो पर एक गीत बजाया जिसका नाम था हंसों वाली नदी। पिता और मिसेस वाड़ा ने मिलकर एक गीत गाया जैसे वह चर्च में गाते थे। फिर जापान के लोक संगीत की लय पर रेवरेंड ओकुरा ने बाइबल के कुछ भजन गाए। यह इतना मनोरंजक था कि मिस्टर वाड़ा बड़े प्रयास से ही जोर जोर के ठाके लगाने से अपने को रोक पाए। एमी को लगा कि माँ और पिता के जितने भी अतिथि जापान से आए थे उनमें से रेवरेंड ओकुरा ही सबसे विनोदी थे। वास्तव में वह उन्हें पसंद करने लगी थी। ठीक 8:30 बजे मिस्टर वाड़ा का सिर धीरे धीरे हिलने लगा। ओजी चांद को नींद आ रही है, मिसेस वाड़ा ने कहा। उनके सोने का समय हो चुका है। बेंजी भी एक थकी हुई तितली के पंखों समान अपनी पलकें झपका रहा था। क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि शायद वो अच्छे हों? अपना कोट पहनते हुए मिसेस वाड़ा ने फुसफुसाकर एमी से कहा। एमी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मिसेस वाड़ा सही थी। तो आखिर तुम्हारे जन्मदिन का मजा किरकिरा तो नहीं हुआ? एमी ने सिर हिलाकर हामी भरी। वास्तव में तो यह सबसे अच्छा जन्मदिन था। घर जाने से पहले बेंजी को बताना पड़ा कि एमी के जन्मदिन पर उसे सबसे अच्छा क्या लगा था। मुझे आइसक्रीम और केक सबसे अच्छे लगे, उसने एमी से कहा। फिर जैसे वह दरवाजे के निकट पहुंचा उसने कहा, लेकिन अंतिम संस्कार सबसे अच्छा था। अवश्य था, एमी ने कहा, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ। मुझे प्रसन्नता है, माँ ने एमी को बाहों में भरते हुए कहा, मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हारे जन्मदिन का आयोजन इतना अच्छा हुआ। पिता बेंजी को उसके घर छोड़कर आए, फिर मिस्टर और मिसेस वाड़ा और को अपनी कार में बिठाकर उन्हें घर छोड़ने के लिए चल दिए। मैं शीघ्र लौट आऊँगा, गाड़ी चालू करने से पहले उन्होंने कहा। जन्मदिन की पार्टी से मेहमानों का वापस जाना एमी को अच्छा न लगता था। उसे लगता था कि उनके जाने के साथ उसका जन्मदिन थोड़ा थोड़ा समाप्त हो रहा था। आज रात जब उन्होंने द्वार बंद किया तो उसे इस बात की प्रसन्नता थी कि रेवरेंड ओकुरा अभी भी अंदर बैठे थे। उन्होंने फिर से अपने जूते उतार दिए थे और अपने पाँव के पंजों को हिला डुला रहे थे। अमेरिका में मेरे पहले दिन ही कितनी बढ़िया पार्टी हुई, वह बोले। वह पूरी तरह संतुष्ट दिखाई दे रहे थे, उनके पाँव भी प्रसन्न लग रहे थे। मुझे खुशी है कि आप कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे, माँ ने कहा। मुझे भी, एमी बोली, और वह सत्य कह रही थी। फिर वह रेवरेंड ओकुरा के पास सोफे पर बैठ गई। उसने अपने जूते उतार फेंके और अपने जन्मदिन की खुशी को अपने पाँव तक फैलने दिया। समाप्त।